Neşeler dek kaptan kısa bacaklı, keklik topçu başı kızıl ayaklı, 10.000 karabatak yalın bıçaklı, partiler geriden sezer düşmanı. Arılar silahın çekti meydane, hücum eylediler geçen kervane. Tosbailer cevlan etti her yane, zahmettiler baştan başa ormanı. Emretti aylar kelti divandan, koca maymun asker çekti bir yandan. Kurt askeri püskürüldü ormandan, eşek kulak gitti bastı figan. Destanın vasfı neyleyim, uykusuz bıraktı beni neyleyim. Eksiği varsa daha söyleyim, hiç kimse söylemez böyle yalanı.